Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περάσατε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης Μύτικα. Είναι ο Βασίλης Μύτικας. Ο Βασίλης Μύτικας είναι ο ηχολήπτης που έχουμε στο στούντιο. Τους λέμε κάθε φορά ότι είναι ο Βασίλης Μύτικας. Και η Ζωή Παπαδοπούλου. Και έχουμε δύο καλεσμένες σήμερα στο στούντιο. Δεν θα σας αποκαλύψουμε ακόμα την ταυτότητά τους. Είναι μυστικό, ναι. Θα παραμείνει μυστήριο για πολύ λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλά θα πούμε ότι από όλα τα θέματα που σας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο, όσο δεν έχουμε συναντηθεί, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε πει τα νέα μας, τι έγινε, που θα θέλατε κι εσείς να σχολιάσουμε το ένα το άλλο, θα ξεκινήσουμε με τα νέα του ΕΠΑΛ Χαλκίδας, του πρώτου ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή θα είναι η πηγή της ενημέρωσής σας για τα επόμενα 30 περίπου λεπτά και μετά θα σας πούμε και για τα πορίσματα των κομμάτων, για τα Τέμπη, θα σας πούμε για τις τρανσφοβικές, ομοφοβικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, όλα αυτά που είναι η όλα αυτά τα δυσάρεστα που περιμένετε να ακούσετε. Και εδώ τώρα κάποιος κάποια σκέφτεται τι έχει συμβεί στο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, με τι θα μας μαυρίσουν την ψυχούλα πάλι. Όχι, εμείς τέτοιο πράγμα μαυρίζουμε εμείς ψυχούλες ποτέ. Λοιπόν, αν μπορεί ο Βασίλης. Πρέπει μετά να κάνετε και εσείς ότι υπάρχει ο Βασίλης όταν θα. Μπορείτε να πείτε ένα γεια στο Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Ωραία. Γεια σου Βασίλη. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε αλλάξει το πλάνο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Γεια σας. Είμαστε στην πλατεία Αυδή με μαθητές, μαθήτριες και καθηγητές από το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Οπότε θέλετε να μας πείτε για αυτή την εφημερίδα που βγάζετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Χαλκίδα, είμαστε το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας και ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία, πιστεύω ερασιτεχνικά και πιστεύω ότι έχει προχωρήσει πολύ παραπάνω από τα υπόλοιπα σχολεία που έχουμε και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Γενικά μας αρέσει να ανεβάζουμε διάφορα θέματα, τύπου ας πούμε για το σχολείο μας, για τους αγώνες που είχαμε πρόσφατα, για αγώνες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, γυναικών ανδρών. Ανεβάζουμε πολλά κείμενα για πολλές ημέρες παγκόσμιες, τύπου ημέρα της γυναίκας, ημέρα του καρκίνου. Έχουμε κάνει και μία αφιέρωση μάλιστα στην ημέρα των τεμπών, που έχει γίνει ένα χρόνο πριν. Ουσιαστικά τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ για αυτή την εφημερίδα και όσο το πολύ δυνατό βγάζουμε την ψυχή μας σε αυτήν. Τέλεια. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμάς που μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε με τη διάχυση αυτά τα προγράμματα. Εμείς βασικά το ξεκινήσαμε μαζί με την κυρία Δούν και τον κύριο Σιαμανδούρα. Πολύ ερασιτεχνικά, δεν περιμένουμε ότι θα φτάσει εδώ πέρα. Αλλά είναι ένας τρόπος έκφρασης η γραφή. Πολύ δυνατό σαν τους αιώνες και έχουμε γράψει πάρα πολλά άρθρα φεμινιστικά, ιστορικά. Γενικά είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και δουλεύουμε συνήθως ο καθένας ξεχωριστά και αυτό είναι το καλύτερο για τον καθένα. Έχεις γράψει κάποιο κείμενο εσύ? Ναι, έχω γράψει. Τι? Φεμινιστικά κείμενα για τη Simone de Beauvoir. Έχω γράψει μια έκθεση που μπήκε στο σχολείο με το πώς οι γονείς προσπαθούν να ελέγξουν τα παιδιά μέσω αυτών και πώς προσπαθούν να ελέγξουν το μέλλον τους. Έχω ασχοληθεί γενικά περισσότερο με αυτά τα θέματα, αλλά πάρα πολύ έχω γράψει ιστορικά θέματα για τον αθλητισμό. Έχουμε πάρα πολλά ποίηματα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δίνετε αυτό τον χώρο που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός ευθύς εξ αρχής της δημιουργίας της εφημερίδας μας, να δώσουμε χώρο στα παιδιά να μπορέσουν να εκφραστούν με όλους αυτούς τους τρόπους που μας ανέφεραν ήδη με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω τίποτε δεν άφησαν που να μην σχολιάσουν. Και φαίνεται ότι όταν δίνουμε χώρο και εμπιστοσύνη στα παιδιά, υπάρχει αποτέλεσμα. Να πω ότι εμείς πραγματικά πάρα πολύ λίγο, ίσα που δηλαδή παρακολουθούμε τη δουλειά που κάνουν, η εφημερίδα την τρέχουν τα παιδιά μόνα τους, πραγματικά. Και είμαστε ενθουσιασμένοι με τα παιδιά μας εμείς. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία που ήμουνα, γιατί έχω κάνει κάποιες μεταγραφές. Αποβολές. Όχι, όχι, απλά μεταγραφές. Ήτανε διαφορετικά τα θέματα. Ήτανε γυμνάσιο, πρώτη λυκείου ήμουνα σε άλλο σχολείο και τώρα δευτέρα λυκείου βρίσκομαι σε αυτό το ΕΠΑΛ. Στην πρώτη λυκείου προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μια εφημερίδα και δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ περήφανη και για τα παιδιά αλλά και για τον εαυτό μου που μπόρεσα να ανοιχτώ σε αυτό το θέμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και να μπορέσω ουσιαστικά να εκφραστώ αυτό. Ανεβάζουμε πάρα πολλά θέματα, τα επίκαιρα ουσιαστικά. Όπως είπαμε, ανεβάζουμε δυστυχήματα, τύπου τεμπών, δηλαδή κάτι πολύ μεγάλα γεγονότα. Παγκόσμιες μέρες, όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα ανεβάζουμε. Και ουσιαστικά στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν και σχόλια, όπου μπορούν οι μαθητές να σχολιάσουν κάτι. Πάντα η γνώμη μας είναι σεμνή. Μπορούμε να εκφραστούμε, ναι μεν, αλλά εντάξει, άμα κάποιος δεν θέλει να αναφέρει το όνομά του, δεν τον αναγκάζουμε. Μιλάμε ελεύθερα και έχουμε ουσιαστικά τακτικά, ίσως και τακτικές πληροφορίες με τα όρια τους. Αυτό. Σεμνή τι θα πει? Σεμνή. Έχει τύχει να κόψετε κάτι, δηλαδή, επειδή Όχι. Δεν έχει τύχει να κόψουμε. Απλά ουσιαστικά δεν αναφέρουμε βρισχές, κάποια σεξιστικά σχόλια, υπερβολικά. Αυτό. Δηλαδή να είμαστε τυπικοί. Άρα. Αυτό. Λίγο προσωπικά δεν θα έγραφα κανένα σεξιστικό σχόλιο. Και ούτε θα δεχτώ σε κάποιο άρθρο που έχουμε γράψει να υπάρχουν από κάτω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί αυτές οι απόψεις δεν είναι απόψεις. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη βέβαια, νομίζω η Αλεξάνδρα δεν αναφέρονταν στα σχόλια, αναφέρονταν στα κείμενα που γράφουμε. Να μην γράφουμε σεξιστικά σχόλια. Π.χ. αν δεχτούμε κάποιο κείμενο, να μην έχουμε γράψει κάποιο σεξιστικό σχόλιο. Να είμαστε τυπικοί σε αυτά που γράφουμε γενικά στην εφημερίδα. Επειδή μην το μπερδεύσουμε. Η ιστοσελίδα μας είναι με μικρά γράμματα, τα νέα του epal.blogspot.com ή .gr βγαίνει. Θα ήταν τιμή μας αν θέλατε να την παρακολουθήσετε κι εσείς και θα μας κάνατε πολύ πιο χαρούμενος. Ωραία. Ευχαριστούμε. Θα το κόψουμε για διαφήμιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι προηγούμενες ώρες μας. Αυτό κάναμε. Πήγαμε, ήρθαν τα παιδιά. Είναι τώρα απ' έξω. Αν αναρωτιέστε πώς είναι δηλαδή μια μέρα, μια συνηθισμένη μέρα στο The Press Project. Κλασική Δευτέρα. Είναι κάπως έτσι. Πίτσες. Με τα παιδιά από το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Με το 5, με το 4, με το 3, με το 2, με το 1. Ταραν! Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Είναι η Άλεξ και η Τόρη. Άλεξ, Τόρη. Είναι η εξυνταξία. Ωραία. Ναι. Εξουσίες παντού, ρε. Ναι, κατευθείαν εδώ. Βεβαίως. Μιλάμε με την εξουσία. Μ' αρέσει να είμαι εξουσία. Άσχημα αυτό. Άσχημα ξεκινάμε. Δηλαδή, και πώς είναι η εξουσία? Η εξουσία, λοιπόν. Τι κάνετε δηλαδή στο περιοδικό αυτό, Μενιά? Εξουσία. Είναι Άχι. Μεγάλη ευθύνη, πιστεύω. Γιατί ουσιαστικά κουβαλάς πάνω σου πάρα πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα πρέπει να προλάβεις και κάποια άλλα θέματα, τύπου φροντιστήρια, σχολεία, μαθήματα γενικά. Εγώ το θεωρώ λίγο εύκολο για μένα, επειδή ξέρω να διαχειρίζομαι πολλά πράγματα μόνη μου, αλλά μπορεί κάποιος να μην την έβγαζε. Οπότε, ναι. Τι κάνετε δηλαδή, πρακτικά τι ακριβώς κάνετε? Ουσιαστικά εγώ μαζεύω πληροφορίες από τους μαθητές του σχολείου μας στην εφημερίδα. Τα στέλνω στη Θεοδώρα, στην Τόρη. Και αυτή ουσιαστικά μετά τα ελέγχει μια δεύτερη φορά και τα ανεβάζει. Όταν λέμε τα ελέγχει... Συσταγωγικά εγώ έφτιαξα την ιστοσελίδα της εφημερίδας. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, συγγνώμη. Ωραία. Και συσταγωγικά το δουλεύουμε έτσι. Η Άλεξ μπορεί να βρει πληροφορίες οι οποίες δεν έχω συλλέξει εγώ από τα άτομα. Π.χ. μπορεί να έχω ξεχάσει εγώ κάποιο παιδί και να το προσθέσω μέσα. Επίσης, κοιτάω τι φωτογραφίες μπορεί να ανεβάσω με αυτά τα κείμενα, τίτλους μπορεί να βάλω. Η Λατζού. Και πάνω κάτω γράφουμε και εμείς κείμενα. Ναι. Και τι κείμενα γράφετε εσείς δηλαδή? Λοιπόν, εγώ γράφω πιο γενικά κείμενα, επειδή έχω δει ότι τα παιδιά γενικότερα ενδιαφέρονται να γράφουν κείμενα τα οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, για παράδειγμα. Κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που γράφω εγώ. Εγώ γράφω για συνταγές, γράφω για ταινίες που μπορεί να βγουν. Ο άνθρωπός μας. Βεβαίως. Δεν έχουμε στιγμή. Έχουμε και γενικά θέματα, δεν ήταν μόνο αυτά που αναφέραμε στο βιντεάκι. Ναι, γράφω πιο απλά θέματα. Είχα γράψει και ένα ακόμα για την ιστορία του μακιγιάζ, της μόδας, της μόδας, sorry. Αν μπορεί ο Βασίλης να μας βάλει μερικές εικόνες για να δούμε από το... Βεβαίως. Ιστορία του μακιγιάζ εδώ πέρα. Αυτό το έχει γράψει η Γαριφαλιά. Όχι μακιγιάζ, μόδας. Καλά, εντάξει, λέω, εντάξει. Βάλαμε και τις... Ναι, έχουμε πολλά. Γαριφαλιάς. Έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής 10 τεύχη. Η Αγγελική, γυναίκα το πολυτιμότερο στον κόσμο. Mm. Και έχει ένα και για τη 8 Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας. Και ένα άλλο που έχει για τη δημοσιογραφία. Ζούμε σε έναν κόσμο, θα είναι εδώ, θίγει εμάς. Και παρακαλώ να πάρεις θέση. Λέει, ζούμε σε έναν κόσμο παραπληροφόρησης. Βεβαίως. Συμφωνώ ότι. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστούμε. Και τι συνταγή είχες βάλει, δηλαδή? Ήταν Χριστούγεννα, οπότε είχα βάλει μία για brownies. Απλά τα brownies ήταν σε σχήμα από χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχεις κάτι για μελομακάρονα όλο το χρόνο? Όχι, δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε βάλει μελομακάρονα. Έχω κάνει ένα κίνημα μόνος μου για μελομακάρονα όλο το χρόνο. Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες? Μελομακάρονα και όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Φτιάχνετε μόνος σας. Είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή. Φτιάχνετε μόνος σας. Αυτό είναι απληκτικό σε μένα. Θάνο μου. Πρώτα είναι αυτό, μετά ασπρίζεις και μετά καλή ψυχή. Γράφουν στα σχόλια να πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι είναι ο Θάνος στο βίντεο. Στο τέλος το κατάλαβα. Με πέρασαν για μαθητή και εμένα. Α, ναι, και εμένα μου γράψαν ότι είμαι σαν σοφός γέροντας που κάθομαι εκεί πέρα στη μέση. Ο Νέστορας. Και τι μου λέτε, στα θέματα αυτά γίνεται κάποια κουβέντα, τα αποφασίζετε εσείς οι δύο? Πώς γίνεται, δηλαδή πώς λέτε ότι θέλω εγώ να γράψω κάτι? Θέλω να γράψω μια συνταγή, αλλά δεν είμαι με το μελομακάρονο, είμαι με τον κουραμπιέ, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση, λοιπόν, μια διαφωνία, ας πούμε, για το αν κάτι θα μπει. Τώρα, θα μπουν και τα δύο, ας πούμε, ναι. Λοιπόν, να μιλήσω. Βεβαίως. Δεν έχουμε θέμα αν κάποιος έχει διαφορετική γνώμη από εμάς. Δηλαδή, αν κάποιος, όπως λέτε, προτιμάει τους κουραμπιέδες στο μελομακάρονο. Ακόμη και σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις. Mm-hmm. Ακραία περίπτωση να προτιμάς κουραμπιέδες στο μελομακάρονο, να πάτε καλά. Δηλαδή, μπορεί να τα δημοσιεύσετε και τα δύο. Κουραμπιέδες μόνο. Όχι, απλά θα αφήσουμε τον καθένα να πει τη δική του άποψη. Δηλαδή... Άλλο πάλι και τούτο. Έχουμε και ηχητικά αυτά. Περιμένετε. Τεχνολογία, ναι. Βεβαίως. Έχει παπάκια. Δηλαδή δεν είναι κατευθείαν ότι ο άλλος πρέπει να καταλάβει ότι εσείς έχετε μια γραμμή, ας πούμε, και δεν μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες των συντακτών. Θα σας πει τώρα, περιμένετε. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Συγγνώμη, Θάνο, έχω χαρή. Συγγνώμη, είναι χερέκακο εκ μέρους μου, το καταλαβαίνω, αλλά. Όπως είχαμε πει και στο βιντεάκι, δεν θα αφήσουμε κόσμο να μιλήσει άσχημα, να υβρίσει, να πει κάτι προσβλητικό για τους υπόλοιπους. Okay. Αλλά μια προσωπική γνώμη δεν θα ήταν κακό να την πει, άμα δεν προσβάλλει κάποιον. Με μέτρο. Μάλιστα. Με μέτρο. Καλές και γνώμες, αλλά με μέτρο. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα. Με επικαιρικά θέματα ασχολείστε? Γενικά, ναι. Ναι, ουσιαστικά προσπαθούμε να αναφέρουμε θετικά νέα και επίκαιρα. Γιατί είμαστε σχολείο, δεν είμαστε, ας πούμε, σαν την εταιρεία σας ουσιαστικά που είναι μαζί με πολιτικά θέματα και... Σωστά. Ουσιαστικά είμαστε σχολείο και το σχολείο οφείλει, ας πούμε, να προσφέρει κάτι θετικό στους μαθητές ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο να προσκαλέσουμε και άλλους μαθητές, όλο και περισσότερους, για να μας βοηθάνε. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, ανταποκρίνονται οι μαθητές και οι μαθητρές, έχουμε 25 άτομα έξω. Ναι, βέβαια. Τι είναι όλοι αυτοί? Γενικά, η ομάδα μας, η βασική ομάδα δημοσιογραφίας που έχουμε στο σχολείο, είναι το πολύ 15 άτομα. Οι υπόλοιποι φέρνουν κείμενα ως μαθητές, okay, όχι σαν δημοσιογραφική ομάδα. Έχουμε καλέσει κάποια παιδιά τα οποία έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και δεν είναι freelancers. Ναι. Είναι έκτακτες συνεργασίες. Volunteers. Μάλιστα. Μας κάνουν μια ερώτηση που έχει ενδιαφέρον. Ποια είναι η σχέση σας με τα social σε σχέση με την ενημέρωση όμως? Δηλαδή, τι social έχετε και αν από κάποιο από αυτά παρακολουθείτε πολιτικούς λογαριασμούς? Ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω... Μπορείτε να πείτε επόμενη ερώτηση, ρώτα μας αθλητικά. Ωραία ερώτηση, επόμενη ερώτηση. Εντάξει, τώρα συγκεκριμένα social δεν θέλω να πω ότι έχω, αλλά μπορώ να πω πάνω κάτω, βλέπω τι γίνεται στον κόσμο μέσω του Insta, μόνο αυτό. Okay. Mm-hmm. Μέσω Facebook, ίσως, και τα νέα της Google, τίποτα άλλο. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, Και επειδή μπορεί να δημιουργηθεί η παρεξήγηση στον κόσμο, να νομίζουν ότι επειδή είδαμε πολύ πολύ αρνητικές ειδήσεις για πιτσιρίκια στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να δημιουργεί η παρεξήγηση ότι σας φέραμε εδώ πέρα σκοπεύοντας να δείξουμε ένα θετικό παράδειγμα και τέτοια. Όχι, το είχαμε κανονίσει πριν. Πρώτον, το είχαμε κανονίσει. Αυτό. Και δεύτερον, μπορούμε πολύ γρήγορα και εύκολα να χαλάσουμε τη σχέση μας. Τι μουσική ακούτε? Ωραία. Εγώ απ' όλα. Κοντά. Απ' όλα. Όταν λέμε απ' όλα, από πού μέχρι πού όλα? Λοιπόν, από pop, ναι, μέχρι και metal. Pop, φρίκι. Εσύ? Λοιπόν, εγώ κάτι συγκεκριμένο δεν ακούω. Το μόνο που δεν ακούω είναι trap. Δεν ακούω καθόλου trap. Ναι, εντάξει, με μέτρο. Έξω έχουμε σοκολατάκια. είναι λίγες μέρες τώρα. Και ελπίζω να έχουν αφήσει και πίτσες. Ναι. Βεβαίως. Τώρα... ελπίζω. Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που ακούω. Βέβαια, η παρέα μου ακούει πάρα πολύ metal, πάρα πολύ old school rap. Αλλά εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ ασχολούμαι με τη μουσική. Μάλιστα. Γενικά. Μου αρκεί που δεν ακούς trap. Δεν το περίμενα. Πιστεύω ότι θα μου γυρίσει boomerang αυτή η ερώτηση, ότι θα τη διώξουμε εδώ πέρα. Εγώ. Ακούω μάλιστα πάρα πολύ στο θέμα 70s έως 90s. Εκεί πέρα είναι αυτό που ακούω συνήθως. Τραπ δεν ακούω τόσο. Απλά άμα πέσουν κάποια κομμάτια και είναι σε όλα τα social, κάποια στιγμή θα τα μάθω. Οπότε εντάξει. Και γενικά με λένε Spotify με πόδια. Ξέρω πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή θα μου πούνε εσύ αυτό που το ξέρεις και εγώ θα πω το ξέρω. Ακούς πολύ μουσική δηλαδή? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γενικά τα 3/4 της μέρας μου είναι ακουστικά και μουσική. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε για αυτό που κάνατε και για αυτό που θα θέλατε να κάνετε στην συνέχεια της ζωής σας, ή δεν έχετε ιδέα τι θα κάνετε στη συνέχεια της ζωής σας? Γιατί εγώ στην ηλικία σας ήξερα πάρα πολύ καλά. Πάντα πρέπει γυμναστής. Να υπάρχουν κίνητρα. Πάντα. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα και όνειρα και γενικά στόχους, δεν. Απλά δεν υπάρχει λόγος ζωής. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να κάνω είναι πολύ ουδέτερο. Δηλαδή έχω πολλές κατευθύνσεις που μπορώ να ακολουθήσω. Η πρώτη είναι η προγραμματίστρια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να προγραμματίζω video games. Η δεύτερη, θέλω να πω στρατό. δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, ξέρω. Θέλω να πάω στρατό, στρατιωτικές σχολές, πεζικό. Δεν σε παίρνει να κοιτάς περίεργα, θέλεις να γίνεις γυμναστής στην... Χωρίς το λί. Ναι. Ωραία. Μετά, το είχα πάντα όνειρο να γίνω ηθοποιός, γιατί πιο μικρή, από δημοτικό μέχρι τρίτη γυμνασίου. Μα τι τα θες, όταν υπάρχει ο στρατός τώρα, γιατί να ανακατευτείς με θέατρα και τέτοια? Γιατί μου αρέσει να είναι η ιδέα του θεατρικού. Τέλος πάντων, δεν κρίνω. Θέλατε να γίνετε γυμναστής, υπενθυμίζω. Το είπε. Θάνο, εντάξει, είχα μια στιγμή που ανοίχτηκα ως άνθρωπος, δεν περίμενα να γυρίσει. Είναι η εκδίκησή μου για το πληθυντικό. Εναντίον. Ένα μηδέν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τελειώνουμε, θα έρθει και άλλη μια γκρουπά. Ναι, έχουμε δύο γκρουπ. Ναι. Έχουμε τρία άτομα ακόμα, θα δύο, ναι, και εμείς. Οπότε κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επόμενη διάδα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και τώρα έχουμε στο στούντιο την Σία και τον Γιώργο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, γεια σας. Λοιπόν, μάθαμε σε αυτό το βιντεάκι που κάναμε πριν, το οποίο δεν το δείξαμε ολόκληρο, δείξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα μέσα στην φάρμα, φαρματοζών λέγεται αυτή η εκπομπή που είστε τώρα, σας ενημερώνω, αλλά θα το δείξουμε ολόκληρο μετά. Σε αυτό το βιντεάκι μάθαμε ότι, για σένα δεν μάθαμε τίποτα, θα μας τα πεις τώρα, γιατί τα μάθαμε αφού κάναμε το βιντεάκι, και για σένα, Σία, μάθαμε ότι έχεις γράψει ένα ποίημα. Ναι, έχω γράψει γιατί, ένα ποίημα. Γιατί, Σία, γιατί χαθήκανε τόσες καλές δουλειές, με τα ποίηματα θα ασχολείστε? Δεν ασχολούμαι με το ποίημα, μ' αρέσει η αισθητική και θέλω να γίνω και χορεύτρια. Χειρότερα. Αλλά μ' αρέσει να γράφω στον ελεύθερο μου χρόνο για να εκφράζομαι. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι μέσα από αυτούς τους στίχους. Αυτό δεν είναι το πρώτο ποίημα που δημοσιεύεις? Όχι, έχω γράψει κι άλλα. Απλά αυτό είναι για την εφημερίδα. Τα υπόλοιπα τα έχω γράψει εγώ για μένα. Τα δείχνεις στους κοντινούς σου, τα δείχνεις σε φίλους, φίλες? Ναι, τα πολύ κοντινά μου άτομα όμως. Ωραία. Αφού έχεις δείξει τα πολύ κοντινά σου άτομα, τι θα έλεγες να μας διαβάσεις τώρα στα λιγότερο κοντινά σου άτομα? Αυτό είναι αυτό που έγραψες για την εφημερίδα. Αυτό είναι που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα. Οπότε είναι παγκόσμια πρώτη αυτή, μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι. Λέγεται Υπόγειο. Κάτω στο υπόγειο υπήρχε μια φωνή. Δεν είχε σώμα ούτε πρόσωπο, ήταν μυστική. Ρεχόταν σαν τον άνεμο, νόμιζα ήταν η μόρα. Το έλεγα στους φίλους μου και μου είπαν ήρθε η ώρα. Σκάλωσα, πάγωσα, δεν ήξερα τι να πω. Την άκουγα το βράδυ και δεν ήταν για καλό. Μέχρι που αποφάσισα με μια λέξη να πω. Αγωνία την έλεγαν και πιάνω το στυλό. Γράφω στο τετράδιο ένα στίχο καλό. Ξεκίνησα να γράφω για να εκφραστώ. Αυτό το κομμάτι θα μπει σε ένα μαύρο πανό. Υπόγειες σκέψεις που έχω στο μυαλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Τίποτα. Τα έγραψες ως στίχους κομματιού? Το έγραψα. Μας είχε ζητήσει ο κύριος Χιαμανδούρας να γράψουμε με κάποιες λέξεις ένα κείμενο. Με συγχωρείς, σε διέκοψα τώρα. Δεν έχουμε πει κάτι πολύ βασικό για την παρουσίαση. Έτσι έχει γίνει η επικοινωνία με το σχολείο σας, με το Σωτήρη Χιαμανδούρα, που ξέρετε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή ότι είναι φίλος και συνεργάτης, έχει μιλήσει στο ραδιοφωνό μας, έχουμε δημοσιεύσει κείμενά του, οπότε εσείς τον έχετε καθηγητή. Ναι, στη γλώσσα και στην ιστορία. Μάλιστα. Οπότε έτσι έχει γίνει η επαφή. Σχιαμανδούρας αγαπάμε, γράφει mm-hmm. το chat. Ναι. Ισχύει πάρα πολύ. Drop the mic επίσης. Κάτι, σε διακόψαμε όμως. Κάτι... Ότι μας είχε δώσει κάποιες λέξεις, τις κάναμε είτε σε ένα ποίημα είτε ράπ όσοι θέλανε. Mm-hmm. Το ίδιο έκανε και ο Τσάκος με ένα δικό του ποίημα. Ο Τσάκος είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Απλά το λέμε έτσι γιατί το έχω συνηθίσει. Συγγνώμη. Εντάξει, Τσάκο. Και αυτό το έκανα ραπ και μου είπε να το βγάλω στην εφημερίδα και έτσι το ξεκίνησα. Αλλά το έχω mm-hmm. ξεκινήσει γενικά από το καλοκαίρι το ραπ. Οκ. Θες να μας πεις και. Φαντάζομαι ακούς πάρα πολύ. Ορίστε. Ακούς πάρα πολύ ραπ. Κάπως ναι, θα υπάρχουν ναι, επιρροές. Ναι. Δεν μ' αρέσει τραπ. Μ' αρέσει κυρίως η ραπ και τα hip hop. Δεν έχει παρέμβει ο Κωνσταντίνος γι' αυτό. Μας λέγανε και πριν τα κορίτσια ότι δεν ακούνε τραπ. Αλλά δεν έχουμε βάλει χέρι σε αυτό. Δεν έχουμε πει παιδιά, πείτε αυτό. Okay. Ρωτούσε και πριν το κόσμο. Θες, ξέρω, αγαπημένο συγκρότημα. Μ' αρέσει το Chemical Business. Ιδέα που είναι και στη Χαλκίδα αυτό το συγκρότημα. Πες να μαθαίνει ο κόσμος. Εσύ, Θάνο, τώρα αυτά τα ξέρεις ή κουνάς το κεφάλι? Όχι, προς το παρόν κουνάω το κεφάλι. Ναι. Φιβήτα σίγμα. Όχι, ναι. Και άλλα διάφορα, τώρα δεν τα θυμάμαι. Τι του τα λες τώρα, είναι άσχετος ο άνθρωπος, χαμένα πάνε τώρα. Ό,τι και να του πεις, χαμένο πάει. Άστο, πες του, ακούω διάφορα. Πες του, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα το πληρώσει πάρα πολύ. Συγγνώμη, θα το απολαμβάνω. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, παιδί μου, δεν καταλαβαίνει. Αυτά που ακούμε εμείς δεν τα καταλαβαίνει. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό τα λέω. Ηρωνεύομαι επειδή συνήθως εγώ είμαι ο άσχετος. Δηλαδή η ελπίδα σου να ξέρει κάποιος ήταν ο Θάνος. Θα σου βάλω 0% μετά να δεις. Τσάκο, εσύ με τι ασχολείσαι? Με το γκράφτι. Κάπου στα 6 χρόνια. Λίγο πιο κοντά, Τσακού. Ναι, ναι. Γενικά αυτό. Μπορεί να γράψω τραγούδια από τη Σία, που το έχω ξεκινήσει από το 21, αλλά το είχα πιο πολύ ως χόμπι και για να εκφραστώ πιο πολύ. Αυτά γενικά είναι τα κυριότερα. Να σε απαντούσε σε κάποιον που λέει ότι το γκράφιτ είναι. Βρωμίζει το στίχο. Ναι, βανδαλισμός, βρωμίζει το τοίχο. Η κάθε άποψη είναι. Καθενός, πώς να σας το πω, και είναι αναλόγως τι θα κάνει ο άλλος. Μπορεί να πας σε έναν τοίχο και να το δεις να έχει φτιάξει ο άλλος τα πάντα. Να έχει φτιάξει με την κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει. Ενώ μπορείς να δεις και μία ταγκιά, ας πούμε, που να είναι άχρηστη. Και ακόμη και οι ταγκιές, ας πούμε, έχουν κάποιο είδους skills. Mm-hmm. Ναι, πάντως ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη. Δεν μπορώ να του πω εγώ το άλλο, ότι ξέρεις κάτι που δεν ισχύει. Δηλαδή, ναι, για σένα είναι τρόπος έκφρασης, είναι κιόλας για να ομορφύνει ο χώρος, τύπου αυτό εδώ το πράγμα θα το ζωγραφίσω, θα το κάνω πολύ ωραία μετά. Ναι, ισχύει και αυτό, ναι, γιατί από το να βλέπεις ένα γκρίζο τοίχο, είναι καλύτερο να του βάλεις ένα χρώμα μέσα, πώς να σας το πω. Mm-hmm. Το ίδιο θέμα είναι και με τη ζωή, δηλαδή πρέπει να τη φτιάξεις εσύ με τον τρόπο που θες. Και ήταν και ως τρόπος έκφρασης για μένα, όπου όταν δεν ήμουν καλά, ας πούμε, έπιανα ένα χαρτί, ένα στυλό, ένα μολύβι και άρχιζα και ζωγράφιζα και ηρεμούσα. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Θα κάνω μια παύση να το χωνέψω αυτό. Γιατί ναι, μπράβο. Και δεν μου λες τώρα, στα θέματα, ας πούμε, τι σε ιντριγκάρει για να κάνεις, τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, ας πούμε, για να μιλήσεις. Ας πούμε, αυτά που συμβαίνουν, αυτά που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, τον φασισμό, την ακροδεξιά, ας πούμε, είναι κομμάτι αυτών που σε απασχολούν. Εντάξει, είναι και αυτό, ότι γενικά είναι, ας πούμε, πιστεύω πως κάποιος γραφτάς μπορεί να βγάλει, όχι το μίσος του, μία, πώς θα σας το πω τώρα, επιθετική φωνή προς το κράτος. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε βάφουνε ώστε να δείξουν ότι... Πώς να το εκφράσω. Εμένα η επιθετική φωνή προς το κράτος με καλύπτει πάντως. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Αν μπορεί απλώς να συλληφθεί μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα είμαι ικανοποιημένος εγώ. Έχει εκφραστεί όταν να πει το είπε. Εντάξει, δεν είναι... Είπε ότι στον τοίχο κάνεις ό,τι κάνεις στη ζωή, προσπαθείς να ομορφύνεις και είπε και επιθετική... Δηλαδή βάζεις χρώμα στη ζωή σου, νούμερο ένα, βάζεις χρώμα στους γκρίζους τοίχους και κάνεις κριτική στο κράτος. Μια χαρά, το τρίπτυχο της ευτυχίας. Απλά έχω κουραστεί με όλο αυτό το ότι πιστεύουν όλοι ότι είναι ένας βανδαλισμός και όλα αυτά. Δεν ισχύει, γιατί έχω δει πολλά σχέδια και πολλές... πώς να το πω, υπογραφές που δεν βλέπονται. Δηλαδή πια στην νεολαία πιάνει ο καθένας ένα σπρέι, ένα μαρκαδόρο και πάει και βάφει έναν τοίχο, μία τζαμαρία και όλα αυτά. Πώς αλλιώς να γίνει? Πώς να το πω. Δηλαδή κάθεσαι, το προσπαθείς. Εγώ ας πούμε είχα ξεκινήσει, δεν είχα πιάσει καν σπρέι την πρώτη στιγμή. Είχα πάρει ένα χαρτί, ζωγράφιζα. Μετά μόλις είδα ότι νιώθω πιο άνετος να το πάω στον τοίχο και είχα και τα σπρέι, ξεκίνησα να προσπαθώ να βάφω και όλα αυτά και κατέληξα να βάφω. Δηλαδή και στην υπογραφή είναι το κομμάτι μου, αλλά και στο σχέδιο. Μας γράφει εδώ πέρα ο Αντώνης, βανδαλισμός είναι το τσιμέντο, όχι το σπρέι. Σωστό. Έχετε, καταρχάς, στο περιοδικό συνεργάζεστε? Δεν είχε τύχει να κάνουμε κάτι μαζί. Ναι. Αν και εγώ έχω ιδέες να κάνω μαζί, γιατί εκτός από την εφημερίδα που είμαστε μαζί, είμαστε και φίλοι. Ναι, οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτό. Εννοείται μαζί οι δυο σας. Ναι. Όχι σε θέμα του γκράφιτι, σε αυτό είμαι άσχετη. Okay. Δηλαδή, τύπου να κάνει ο Τσάκος το σκίτσο και εσύ να βάζεις τους στίχους. Μπορεί και αυτό, ναι. Μπορεί, ναι. Ή κάτι να γράψω εγώ, γιατί είμαι πιο πολύ της θεωρίας. Ναι. Δεν ξέρω να ζωγραφίσω. Σε κάτι που βαδίζουμε και οι δύο με λίγο. Ναι. Είναι και μια συμμαθήτριά σας, λέει, που ενδιαφέρεται να γράψει σενάριο, να γράψει θεατρικό. Οπότε, να συνεργαστείτε. Ξέρετε, εγώ το μόνο πράγμα που σκέφτομαι, που δεν, το λέω πάντα ότι δεν δίνω συμβουλές, αλλά αυτό είναι κάτι που μου φαίνεται εντελώς ακίνδυνο και αυτονόητο να το πει κανείς, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Δηλαδή, αν το κάνεις καλά, αν θα μπορέσεις να το κάνεις για πολύ καιρό, αν θα έχεις το ενδιαφέρον και το πείσμα για να συνεχίσει, όλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρουμε. Αλλά τουλάχιστον το να το κάνεις είναι κάτι που γίνεται και είναι τρομερά σημαντικό. Τι θα θέλατε να κάνετε Βγαίνοντας από το σχολείο, σας απασχολεί, έχετε καμιά ιδέα? Ναι. Μ' αρέσει το πως προσπαθείς να πεις το τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Τι θες να γίνεις? Θα θέλατε να κάνετε όταν... Τι θες να γίνεις? Δεν θες να είσαι αυτός. Έχω ένα τζάλα. Είναι η θέση σου. Δηλαδή δεν ρωτήσαμε εκτός αέρα τώρα. Τον πληθυντικό πλήρω. Ναι. Είχα ένα θείο, ξάδερφο, που έλεγε ότι στο τι θα γίνει άμα μεγαλώσει, το άμα λέει είναι υποθετικό, δεν είναι χρονικό. Άμα μεγαλώσει. Άμα μεγαλώσει. Τι θα γίνει άμα μεγαλώσει? Εγώ. Και δύο. Εσύ ή εγώ, λέτε. Ποιος? Μιλήσει πρώτος. Ωραία. Θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με το σχέδιο, γιατί αυτό είναι που κυρίως με ενδιαφέρει και μου αρέσει. Αλλιώς θα το πάω σε κάποιο άθλημα όπως το kickbox που κάνω, γιατί βγάζω και ένα νεύρο μέσα από αυτό και μπορεί να πιστεύουν όλοι ότι είναι απλά ξύλο και βία, αλλά βγάζεις πολλά συναισθήματα μέσα από όλο αυτό. Μαθαίνεις για σεβασμό, ότι δεν πρέπει να δείχνεις τον άλλον την καλή σου πλευρά πάντα και αυτά, αλλά το σχέδιο είναι που με έχει κυριαρχήσει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το μακιγιάζ, αισθητική και νύχια. Από μικρή μ' αρέσει αυτός ο τομέας, από όταν ήμουν υπηαγωγείο. Μπορεί ίσια γραμμή με χάρακα να μην τραβάω, αλλά πάνω σε πρόσωπο κάνω ωραία πράγματα. Και επίσης θέλω να ασχοληθώ και με το χορό, γιατί κάνω πολλά είδη χορού. Κάνω Latin, χορούς, μπατσάτα σάλσα, κάνω το pole dance. Πω, αυτά δεν τα μπορώ καθόλου τα Latin. Είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο είναι. Ναι. Και έχω πάει και σε διαγωνισμούς, σε πανελλήνιους και όλα αυτά. Και πώς τα πήγες? Την πρώτη φορά βγήκα τέταρτη. Γιατί? Με τον καβαλιέρο μου. Και τη... Έφταγε ο καβαλιέρος. Δεν θες να το πεις τώρα που δεν είναι μπροστά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λίγο. Εγώ ήμουν εκεί 2 χρόνια, εκείνος ήταν 2 μήνες. Άσε μας ρε φίλε τώρα, πού πας με τους 2 μήνες? Ναι, δεν θέλω να ρίξω κάπου το φταίξιμο. Όχι, όχι, καλά κάνεις. Νομίζω ότι έκραξε επειδή βγήκε τέταρτη και ας πούμε αρίστευσε. Επειδή είναι κατά της αριστείας, να πούμε. Ότι πρέπει να πάει πιο κάτω. Στον τελευταίο διαγωνισμό βγήκα πρώτη στο Latin. Δεν πειράζει. Και τώρα έχω ακόμα ένα τέλος του μήνα που επίσης θέλω να βγούμε με τον καβαλιέρο μου πρώτη. Θες? Άκουσε και το κράξιμο καβαλιέρο, θα προσπαθήσει περισσότερο. Όλα γίνονται για την επόμενη επιτυχία. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε πριν να σας διώξουμε και να φέρουμε την επόμενη φίλη? Ναι. Όπως είπε ο Τσάκος για το kickbox, ότι πολλοί το θεωρούν βία, έτσι θέλω να μιλήσω και εγώ για το pole dance, ότι πολλοί το θεωρούν αυτό στα μπαρ που πάνε οι γυναίκες και δίνουν υποτίθεται και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι. Είναι άθλημα κι αυτό. Και κάνει και πάρα πολύ ωραίο σώμα και αγαπάς το σώμα σου μέσα από αυτό, γιατί το βλέπεις μεσόρουχα στην ουσία. Και είναι μεσόρουχα αυτό το άθλημα και δεν μπορείς κάπως να στερεωθείς πάνω στο στήλο. Δηλαδή, όποιος λέει το αντίθετο, έλα δοκίμασαι το εσύ. Και εκεί μαθαίνεις πειθαρχία και όλα αυτά. Έχω δοκιμάσει, θέλω να πω, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα. Σεξιστές που δοκιμάζουν να κάνουν pole dance, εξαιρετικό. Φοβερός διαγωνισμός. Διαγωνισμός pole dance για σεξιστές. Και άντρες και γυναίκες είναι κατά αυτού πολύ. Το 2024, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν περισσότερο ότι είναι απλά ένα άθλημα. Okay. Νομίζω ότι υπάρχει μια σιγά-σιγά μια πρόοδος σιγά, αυτό. Ναι. Σιγά-σιγά υπάρχει μια πρόοδος, αλλά ακόμη υπάρχουν τα πίσω μυαλά. Σίγουρα. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει στο ραδιόφωνο, αλλά όταν είχα πάει στο Brown για ομιλίες, ήταν στο γραφείο της φίλης καθηγήτρες που με είχε καλέσει, ήταν ένας νεαρός εκεί πέρα, που μου λέει, είναι και ο Τάδε εδώ πέρα, από την ομάδα pole dance του Πανεπιστημίου. Ναι. Και λέω, εμείς δεν είχαμε ομάδα pole dance, όσο θυμάμαι. Και άντρες κάνουν pole dance. Επί το πίσω κάνουν περισσότερες γυναίκες, αλλά υπάρχουν και άντρες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καριέρα σας, στην σταδιοδρομία σας και στις Latin επιδόσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, διάλειμμα. Εμείς επιστρέφουμε την τελευταία καλεσμένη. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζοντας την κουβέντα με τα παιδιά από το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, μαζί μας η Δανάη. Δανάη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Δανάη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που με σένα θα κλείσουμε τις συνεντεύξεις μέσα στην εκπομπή. Τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν μιλήσει θα τα δείτε στο ολόκληρο βίντεο που θα ανεβάσουμε. Το φτιάχνει τώρα η Λιδία Βλάχου όσο μιλάμε. Εσύ, στην κουβέντα που έγινε πριν, είπες ότι έχεις γράψει κάποια κείμενα για τον φεμινισμό, έχεις γράψει για την Simone de Beauvoir και είπες και στην κουβέντα για το ποια ήταν τα κείμενα που δεν θα βάζατε, αναφέρθηκες στον σεξισμό, σε κείμενα με σεξιστικό περιεχόμενο. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τι και πώς? Και από ό,τι καταλάβαμε γράφεις καιρό. Γράφω από μικρή ηλικία, δεν τα δημοσιεύω, γράφω για μένα. Όπως είπα, πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης, αιώνων τώρα. Ο σεξισμός είναι ένα θέμα το οποίο έχει επηρεάσει όλες τις γυναίκες και τους άντρες. Η πατριαρχία, όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να ασχοληθούμε όλοι. Ειδικά μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε καθημερινά. Εγώ σαν Δανάη και σαν έφηβη έχω επηρεαστεί πάρα πολύ. Και όπως θα ήθελα να διαβάσει κάποιος τη σκέψη μου, έτσι εγώ τη γράφω, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία στο τι νιώθω μέσα μου και το τι θέλω να βγάλω προς τα έξω μου. Θέλω πάρα πολύ να μάθουν όλα τα παιδιά και ειδικά τα αγόρια πώς νιώθουν τα κορίτσια και πόσο αγώνα έχουν κάνει όλες οι γυναίκες για να είμαστε εδώ πέρα και να μιλάμε ελεύθερα. Οπότε θεώρησα ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να μιλήσω σαν άνθρωπος, όχι μόνο σαν μαθήτρια. Αυτά που γράφεις είναι τη στιγμή ή τα σκέφτεσαι περισσότερο? Δηλαδή θα γράψεις κάτι, συμβαίνει κάτι, συμβαίνει μια γυναικοκτονία? Σίγουρα θα επηρεαστώ από κάτι. Το στίγμα που το έχει δώσει ο μπαμπάς μου, που είναι ψυχολόγος, μου μίλαγε πάρα πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις γυναίκες. Είναι ο άνθρωπος που με έχει επηρεάσει πιο πολύ σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Και έτσι άρχισα να καταλαβαίνω από μικρή σε τι κόσμο μπαίνω σαν γυναίκα, σαν κορίτσι, πώς το βιώνω εγώ όλο αυτό. Μέσα από τα γεγονότα που γινόντουσαν, γυναικοκτονίες, το οτιδήποτε, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βιασμοί, βάραινα σαν άνθρωπος και σαν γυναίκα. Απελπιζόμουν από το ανδρικό φύλο πολλές φορές. Σίγουρα υπάρχει πάντα μια σανίδα σωτηρίας. Αλλά αυτό το θέμα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι είναι και η επικαιρότητα φταίει για αυτά που γράφω. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των συμμαθητών σου και των συμμαθητριών σου σε αυτά που γράφεις? Καταρχάς, είναι πράγματα που τα συζητάτε? Ναι, νιώθεις ότι είσαι μόνη σου σε αυτόν τον προβληματισμό? Επειδή είμαι και στο Τριμελές, στο 15 μελούς. Εδώ έχεις την αντωνυμία σου. Έχω πάρα πολλά τατού. Δεν είναι κάτι. Αλλά επειδή είμαι και στο Τριμελές, προσπαθώ να κάνω και πρακτικές κινήσεις, ώστε να είμαστε όλοι ίσοι και στο σχολείο, που είναι μια μικρή κοινωνία. Αλλά κινήσεις όπως? Κινήσεις όπως όταν κάποιο κορίτσι έχει δεχτεί ένα ρατσιστικό, σεξουαλικό σχόλιο, θα πάω να τον αναφέρω κατευθείαν. Mm-hmm. Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά, ναι, είναι για τα σχόλια που είπατε, δεν έχω ρωτήσει και ποτέ, γιατί δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους. Δηλαδή, και να είχαν διαφορετική άποψη, εγώ πάλι αυτά θα έγραφα. Εντάξει, δεν θα σταματούσα. Αλλά ρωτάω, ρε παιδί μου, αν γίνεται κάποια κουβέντα. Δηλαδή, αν έρχεται κανείς να σου πει τι είναι αυτά που γράφει. Δεν νομίζω ότι έφυγε περιθώριο. Οκ. Δεν νομίζω ότι έφυγε περιθώριο να γίνει κάτι τέτοιο. Τη συμπάθησα ακόμα περισσότερο. Κουβέντα. Τώρα. Θετική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να πει κανείς μπράβο για τα λέξη. Ναι. Θετική έχει τύχει, ναι, πολλές φορές. Αλλά αρνητική να έρθει να μου πει κάποιος, α, τι γράφεις και εγώ δεν συμφωνώ. Δεν αφήνω περιθώριο. Βάζω τα όρια μου από την αρχή ότι αν δω έναν άνθρωπο πώς κινείται μέσα στο χώρο και αν έχει μια τέτοια προσωπικότητα, τότε θα βάλω τα όρια μου από την αρχή και δεν θα το αφήσω περιθώριο να πει κάτι για τη δική μου άποψη, όπως εγώ δεν θα πω κάτι για τη δική του. Συμμετέχεις ενεργά στο... Ναι, σε όλα. Στο περιοδικό. Έχει τύχει να ζητήσουν να εκφραστούν τέτοιες απόψεις, να υπάρχουν, φαντάζομαι, αγόρια που να ζητήσουν να εκφραστούν κατά αυτόν τον τρόπο, ή δεν έχει συμβεί? Δεν το επιτρέπουμε. Έχει υπάρξει? Όχι. Okay. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει υπάρξει σαν σκέψη, αλλά να υλοποιηθεί, το ξέρουν οι ίδιοι ότι είναι δύσκολο. Okay. Πώς αξιολογείς την κατάσταση στην δική σου γενιά? Γιατί εμείς τα λέμε, εμείς είμαστε boomers από ό,τι έχουμε καταλάβει εδώ πέρα. Θες να το πιάσουμε αυτό το θέμα? Όχι. Ας πει και κάποιος που το ζει, αντί να λένε όλοι οι υπόλοιποι για το πώς είναι η νεολαία. Έχουμε κάνει πολύ καλά βήματα. Αλλά πολλές φορές νιώθω ότι πάμε προς τα πίσω. Με την έννοια ότι υπάρχουν τόσες, εκτός από τις γυναικοκτονίες, τους βιασμούς, όλα αυτά, πολέμοι. Αυτά είναι πράγματα που μας κρατάνε πίσω σαν κοινωνία, σαν ανθρώπινο είδος. Αλλά έχουν γίνει και πολλά καλά και επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω να σκέφτομαι αρκετές φορές θετικά, θέλω να μείνω στο ότι πόσα δικαιώματα έχουν πάρει οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες. Στο, εντάξει, αυτό το τελευταίο περιστατικό που έγινε αυτές τις μέρες, εμένα με σόκαρε με τα 300 άτομα που κυνήγαγαν δύο queer άτομα. Δεν θέλω να συζητήσω γι' αυτό. Αλλά σε κάθε γενιά υπάρχουν και τα καλά και τα κακά. Δεν λέω ότι είμαστε μεσαίωνας. Αλλά σίγουρα δεν θα είμαστε ποτέ ο τέλειος λαός και η τέλεια κοινωνία που πολλοί άνθρωποι θα θέλαμε να θεσπίσουμε ως σωστή. Αλλά αυτό είναι, κυρίως. Βαριά κουβέντα με βάλετε να κάνω. Με τους άλλους μιλάγατε για μουσική και περιοδικά και γράφητη. Ο καθέναν... Κοίταξε, για τα ενδιαφέροντά σας, αλλά αν υπάρχει κάτι άλλο που θα προτιμούσε να σας... Ναι, okay. Θες και στην κουβέντα που κάναμε πριν. Μας παρέσει. Έχουμε ρητευθύνσει. Γιατί προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε, δεν θα αρχίσουμε να ρωτάμε κάτι που άλλος μπορεί να μην θέλει να απαντήσει. Αν προτιμάς να απαντήσεις, δηλαδή και εσύ, αν δεν ακούς τραπ, μπορούμε να σε ρωτήσουμε για τη μουσική. Εγώ ακούω goth. Goth, πες. Α, εντάξει, ναι. Αυτό το ξέρω. Τι είναι? Για πες ένα συγκρότημα. Όχι, δεν ακούω. Δεν πειράζει. Όχι, ρε παιδί μου, απλώς στην τραπ, την οποία εγώ ξέρω ως γέροντας μελετητής, υπάρχει ένα έντονο μισογενικό στοιχείο. Δηλαδή για έναν άνθρωπο με φεμινιστικές ανησυχίες θα μου φαινόταν πολύ παράξενο. Τουλάχιστον αυτό που είναι η mainstream τραπ. Θα μου φαινόταν πολύ περίεργο τώρα να τα συμβιβάζει στο κεφάλι σου τώρα ότι θα είναι... Ότι θα είναι μαζί αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, για την τραπ το λέω τυχαία, επειδή ήρθε η κουβέντα χωρίς. Επειδή είπαν οι προηγούμενοι ότι δεν ακούνε. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις για το σχολείο ή για το έντυπο ή για την ζωή, τη ζωή σου, το μέλλον σου ή το μέλλον της ανθρωπότητας ή ό,τι άλλο θέλεις πριν να κλείσουμε? Μου είσαι πολλά θέματα. Πρέπει να μου πεις να πω κάτι για ένα από αυτά. Αθλητικά. Αθλητικά. Τι ομάδα είσαι? Ήμουνα μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού Παναθηναϊκός. Μετά δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τις εξελίξεις. Μετά τι έγινε, θέλεις να μου μιλήσεις? Θέλω να γίνω ψυχολόγος. Θες να σε εξετάσω? Δεν είσαι ψυχολόγος? Ναι. Σταμάτησα να ασχολούμαι. Πώς δεν έχω κανένα τραύμα. Ενδιαφέρον. Τι σχέση έχεις με τον μπαμπά σου? Όχι, οι τελευταίες. Κοίτα, οι τελευταίες αναμνήσεις που έχω από τον. Όσο παδός του Παναθηναϊκού είναι πολύ θετικές. Βεβαίως είναι από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή είναι από τότε που ακούει η φίλη σου εκεί πέρα που λέει θα είναι τη δεκαετία του 70. Του 70 είσαι. Του 73. Ψέμα. Αλήθεια. Έχω γενέθλια να πω. Αν θέλετε να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, αν θέλετε να ετοιμάσετε κάποιο πολύ ακριβό δώρο ή κάτι, την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Δηλαδή είσαι κρυός? Όχι, όχι. Τι είσαι? Ιχθύς. Δεν με βλέπεις τη... Εντάξει, δεν είστε και το καλύτερο ζώδιο, αλλά... Υπάρχουν χειρότερα. Τη φέραμε να μας βρεις. Όχι, θα μπορούσες να είσαι ένα δίδυμος. Η δίδυμη είναι το χειρότερο. Θα του τέριαζε. Είναι το χειρότερο. Εμένα μου έχουν πει ότι είναι χειρότερο. Όχι, όχι. Θα μπορούσες να είσαι ένα δίδυμος. Μου έχουν πει ότι είναι ο σκουπιδοντενικός των ζωδίων, έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν σε συμπαθούν. Λογικό. Λοιπόν, μπορείς να σας λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Πέρασε πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Εμείς. Περίμενα ότι θα ήταν πολύ άβολο, αλλά εντάξει, καλά ήταν. Εντάξει. Ναι, ναι. Βλέπετε. Όχι, όχι, ήταν καλά. 4-5 στα 10, ας πούμε, άβολο. Όχι, όχι, καθόλου. Λοιπόν, το βιντεάκι θα βγει ξεχωριστά, μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είδατε στην αρχή. Από κάτω στο link υπάρχει το site της εφημερίδας των μαθητών μαθητριών του πρώτου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, τα νέα του epal.blogspot.com. Μπορείτε να διαβάσετε, να δείτε. Είναι 10 τεύχη που έχετε ανερτημένα, αν είδα καλά. Αυτά, εμείς επιστρέφουμε με την επικαιρότητα. Λοιπόν, μικρή διακοπή. Να βγει η Δανάη από το στούντιο και εμείς συνεχίζουμε με τα θέματα που σας υποσχεθήκαμε στην αρχή. Thank you. Επιστρέψαμε. Ήταν λίγο μεγάλο το διάλειμμα γιατί χαιρετούσαμε τα παιδιά. Έβγαζαν και φωτογραφίες στο στούντιο, οπότε ήταν ο Κωνσταντίνος με την κάμερα που έβγαζε το παιδί να κάθεται στη θέση του. Ήταν 24 παιδιά με δύο εκπαιδευτικούς. Και τον διευθυντή. Ο κύριος Γιώργος Καστριώτης είναι ο διευθυντής. Κυρία Δήμητρα Δούνη, φιλόλογος, και Σωτήρης Χιαμανδούρας, με τον οποίο κανονίσαμε και την επίσκεψη, που είχε κανονιστεί, να το τονίσουμε, δεν έχει σχέση με τα γεγονότα. Τα πρόσφατα είχε κανονιστεί πριν εβδομάδες. Δεν έκατσε σε άσχημο timing, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή... Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται τίποτε. Δεν παλεύεται η επικαιρότητα. Που είναι μια κουβέντα που δεν θες να ακούσεις. Από δημοσιογράφο. Που κάνει καθημερινή εκπομπή. Όχι, συμφωνώ και αυξάνω. Ναι. Ναι, δηλαδή. Ξέρετε. Αρχίζει πολύ βαριά το Σαββατοκύριακο να προσπαθούμε να αναλύσουμε το τραγούδι της Μαρίνας Σάτι, οπότε ήδη ήταν πολύ μεγάλο το βάρος, το αναλυτικό, έπρεπε να στοχαστούμε εκεί πέρα, και αυτό στο δικό μου μυαλό, πέρα από κάθε διάθεση για πλάκα, επιτείνει την ασφυξία και το αδιέξοδο. Γιατί εγώ που έχω πολύ μεγάλη αλλεργία στο να χρησιμοποιούμε τη λέξη «χούντα» για να περιγράψουμε την κοινωνία μας, και που έχω διαφωνήσει και με τον καλό φίλο τον Φώτη Τερζάκη, με τον οποίον εκτιμώ πάρα πολύ και είχαμε διαφωνήσει πολύ έντονα γι' αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός μιας κυβέρνησης που τόσο επιθετικά λίγο ανοίγει κεφάλια, λίγο ιδιωτικοποιεί τα πάντα, γενικώς κάνει ό,τι γουστάρει, και μαζί έχεις κόσμο εξαγριωμένο να κυνηγάει δύο τρανς άτομα στην Θεσσαλονίκη, και τον δικό μας κόσμο να ασχολείται προσπαθώντας είτε να κατακρίνει είτε ακόμη εξωφρενικότερα να υπερασπιστεί ένα τραγούδι για πέταμα, είναι πραγματικά μια φοβερή αίσθηση απελπισίας και αδιεξόδου. Νιώθεις δηλαδή ότι υπάρχει μια τρομερή δυσαρμονία, μια απόλυτη αναντιστοιχία ανάμεσα στην σοβαρότητα αυτών που κρίνονται και τον δημόσιο διάλογο. Είναι σαν να ζούμε την, δεν θα πω οριστική, αλλά ζούμε οπωσδήποτε έναν θρίαμβο της άλλης πλευράς, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή είναι τεράστια η πολιτική νίκη τους, κάνουν ό,τι γουστάρουν, και ταυτοχρόνως είναι πολύ μεγάλη και η πολιτισμική νίκη τους. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή οι άνθρωποι κατανοούν την καθημερινότητά τους. Αυτό εννοώ εγώ πολιτισμική. Δεν εννοώ μόνο αυστηρά τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Εννοώ όλη την καθημερινή ζωή. Τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα στην πραγματικότητα. Και είναι πάρα πάρα πολύ αποκαρδιωτικό. Και δεν θέλω τώρα, αλήθεια δεν ήθελα καθόλου να συσχετιστεί αυτό, Θάνο, με κάποια προσπάθεια να φέρουμε έναν αέρα αισιοδοξίας και άχτα νέα παιδιά και τέτοια, γιατί εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, το άχτα νέα παιδιά. Δεν πιστεύω σε τίποτε ότι γενικώς τα νέα παιδιά θα κάνουν κάτι. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ σε συγκεκριμένα εγχειρήματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή, αυτή ήταν μια πρωτοβουλία, το είχαμε συζητήσει εδώ και καιρό με τον φίλο, τον Σωτήρη. Και αυτό προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς πολύ γρήγορα μιλώντας με τα παιδιά, ότι είναι ένα πεδίο μέσα στο οποίο εκφράζονται, σκέφτονται με τρόπους που έχουν μαζί και την άγνοια όλων αυτών που θα γνωρίσουν στην υπόλοιπη ζωή τους, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο και την αυτοπεποίθηση και τις εκλάμψεις της ευφυΐας αυτής που δεν τη συναντάς εύκολα στους ανθρώπους που είναι απλώς κουρασμένοι. Οπότε ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά για μας. Εγώ Θάνο δηλαδή την ευχαριστήθηκα πολύ. Όλη την κουβέντα, όλη την επίσκεψη. Τώρα έχουμε περάσει μισή μέρα μαζί. Δηλαδή ήρθαμε εδώ πέρα, πήγαμε, περπατήσαμε μέχρι την πλατεία Αυδή, κουβεντιάσαμε, γελάσαμε, φάγαμε. Είναι ρε παιδί μου μια... παράξενη κάπως εμπειρία. Και ξαναλέω, δεν ανήκω στους ανθρώπους που προσπαθούν γενικώς και αορίστως να κολακεύουν την νεολαία και άχνε το μέλλον μας. Όπως καταλαβαίνετε, το μέλλον μας είναι μαύρο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να εντοπίζει κανείς αυτές τις μικρές κοιτίδες όπου υπάρχουν πρωτοβουλίες που όντως νιώθεις ότι εκεί μέσα αναπνέεις. Ναι, εγώ θα έλεγα να μην είμαστε ισοπεδωτικοί και να μην υπάρχουν αυτά τα πάνω κάτω που εντείνονται πάρα πολύ με τη συζήτηση στα social. Τι θέλω να πω. Γίνεται η τρανσφοβική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτόγνωρη επίθεση. Μιλάμε για, έχει χαρακτηριστικά λιντσαρίσματος. Είναι το κυνήγι, φαντάζομαι ότι έχετε δει τα βίντεο. Και ξεκινάει μια συζήτηση περί του ότι όλη η νεολαία είναι μαύρη. Περιμένουμε τα τάγματα εφόδου, μια παρέτηση φασιστούπολη Θεσσαλονίκη, όπως στο παρελθόν ήταν ο Βόλος επειδή έβγαλε Αχιλλέα Μπέο. Και κάθεσε και σκέφτεσαι, καθίστε ρε παιδιά λίγο, δηλαδή ξαφνικά βρίζεις όλα και λες πού πάει η νεολαία μας και προχθές αποθέωνες την νεολαία που ήταν έξω για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και σήμερα, αν δει κάποιος τη συζήτηση με τα παιδιά που ήρθαν, θα πει: αχ, τι ωραία, η ελπίδα, το μέλλον, η νέα γενιά που θα σώσει τον κόσμο. Νομίζω ότι και οι δύο απόψεις αυτές είναι των άκρων. Δηλαδή, είναι πολύ πιο πολύπλοκη κατάσταση. Είναι πιθανό να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και έχουμε στοιχεία για μια πλευρά που βλέπει ως αντισυστημική την ακροδεξιά και την στρέφουνε να απεχθάνεται την διαφορετικότητα με όλες τις αλούμπες και τις ρατσιστικές, μην αρχίσω να βρίζω τώρα, περί woke agendas κλπ. Υπάρχει αυτό, αλλά τα πράγματα έχουν διάφορες πλευρές και γενικά δεν γίνεται να είμαστε μόνιμος απόλυτοι. Υπάρχει αυτό το πάνω κάτω και άμα παρακολουθείς τα social, είναι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή συζητήσεις στην αρχή γίνεται το πρωί της, βγαίνει η κυκλοφορία ήδη στο πρωί της Κυριακής, ξεκινάνε οι κατάρες και τα αχ και ρωγό και τέτοια. Γίνεται μετά η αντισυγκέντρωση. Εκεί τι θα πεις. Ξαφνικά η Θεσσαλονίκη είναι η λαμπερή πόλη που ισχύουν και τα δύο. Υπάρχει μια πλευρά της πόλης μονίμως που είναι πάρα πολύ συντηρητική και ακροδεξιά και εκμεταλλεύεται μια κατάσταση ακροδεξιά και υποδαβλίζεται με διάφορους άλλους παράγοντες και υπάρχει η προοδευτική πλευρά που αντιστέκεται, προχωράει, οργανώνει, είναι στα φεστιβάλ. Αυτό θέλω να πω απλά με αυτήν την, λέγοντας τον δικό μου, έτσι, μια δικιά μου σκέψη. Καημό. Ναι, εντάξει, δεν ήταν τόσο καημός. Ήταν λίγο ότι δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο τα πράγματα. Ούτε προς το άσπρο για την νεολαία που θα βγει στο δρόμο και θα τα ακυρώσει όλα αυτό που υπάρχει ένας αυτοθαυμασμός στην αριστερά, ούτε ότι είναι σίγουρο ότι η νεολαία πάει στο φασισμό. Υπάρχουν πολλές μέσες κλίμακες. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Τατιάνα μιλάει για τραυματισμένο αστυνομικό. Παιδιά, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Σαν τον άλλο μου, τον είχαμε βάλει στα ανασκόπηση που είχε χτυπήσει το δαχτυλάκι του. Που είχε κάνει βαβά το δαχτυλάκι και βγάζανε τις φωτογραφίες. Λοιπόν, γενικά τα social έχουν κάτι το βρεφικό στις αντιδράσεις. Είναι όπως είναι τα μωρά που είναι λίγο κλόουν. Τα βλέπεις να γελάνε, τα βλέπεις να κλαίνε, δεν τα βλέπεις να στοχάζονται. Δεν βλέπεις, εκτός αν κάνουν κακά τους και δίνουν την εντύπωση ότι στοχάζονται, αλλά δεν υπάρχει ποτέ καμία ενδιάμεση θέση. Δεν υπάρχει καμία θέση που να είναι πολύπλοκη. Δεν είναι αυτή η κουλτούρα των social media. Οπότε είναι οδυνηρό ότι είναι ένα ακόμη πεδίο που καταλαβαίνεις καθημερινά ότι έχει αλωθεί από την άλλη πλευρά. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Αυτό συμβαίνει με πολύ λίγα λόγια, ότι ο δημόσιος διάλογος έχει αλωθεί πλήρως από την απέναντι πλευρά. Ναι, αυτό και υπάρχει μια ανώδυνη κουβέντα για τον πολιτισμό που δεν μπορείς καν να ξεχωρίζεις μερικά πράγματα που ήταν αυτονόητα. Δεν θα θεωρούσαν ποτέ ότι είναι ελιτισμός να πεις ότι η pop κουλτούρα, τα Όσκαρ, ο θάνατος ενός λαϊκού τραγουδιστή, ότι ενός σκυλά, δεν είναι ο κόσμος μας. Αυτά ξαφνικά όλα είναι ο κόσμος μας. Όλα είναι. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που γινόταν κάπως θεωρητικά σε περασμένες δεκαετίες, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει σε βαθμό διαλυτικό. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι ο κόσμος μας. Υπάρχει μια επιφανειακή συζήτηση για κάτι που είναι και δεν είναι περίπου πολιτισμός. Στην πραγματικότητα σπανίως είναι πολιτισμός. Σπανίως πρόκειται για ισχυρά έργα τέχνης. Και ταυτοχρόνως όλοι νιώθουν την ανάγκη να τοποθετηθούν γι' αυτό με έναν τρόπο που είναι αφόρητα επαναλαμβανόμενος. Δεν έχει κανείς ένα φρένο που να του λέει το γράψαν άλλοι 200. Δεν πειράζει, μην το πεις κι εσύ. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς μέσα σε αυτή τη θάλασσα που όλοι συζητούν το ίδιο να εκφραστεί με έναν τρόπο που να διατηρεί χαρακτηριστικά ατομικής έκφρασης. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και σπάνιο. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να πεις στον άλλον μη μιλάς, αλλά είναι πολύ κρίσιμη η διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δική μας ατζέντα. Δεν είμαστε κάτι εμείς και να πεις ότι ο κόσμος μας θεωρεί ότι αυτό βρίσκεται έξω από μας. Ότι ο εμπορικός κινηματογράφος, ας πούμε, είναι μια κουβέντα. Την κάνεις. Εγώ έχω δει ένα σωρό. Οι ταινίες δηλαδή είναι μάλλον το πεδίο της ζωής μου που καταναλώνει την περισσότερη σαβούρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν θα το θεωρούσα κομμάτι μιας δημόσιας συζήτησης. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Όλα είναι κόσμος μας. Οπότε, όταν όλα είναι κόσμος μας, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλείεται. Γιατί την ατζέντα τη φτιάχνει η τηλεόραση. Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια. Γι' αυτό και κάθε λίγο και λιγάκι να ρωτιέσαι πόσο ρε παιδιά. Βλέπεις κάποιον κακομοίρη που γράφει στο Facebook, ρε παιδιά, άνοιξαν 6 κεφάλια, ξέρετε, εκεί πέρα στη διαδήλωση, ρε παιδιά, το πανεπιστήμιο. Και λες τώρα, ρε άνθρωπε του Θεού, τι κέφι έχεις τώρα εσύ, δηλαδή να προσπαθείς να βγεις με την ντουντούκα στην θύρα 4 να απαγγείλεις σονέτα του Σέξπιρ. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις. Αλλά όσο και να μην έχει νόημα, παρακολουθείς αυτή την εικόνα και λες, ωραία. Τι ακριβώς είναι δικός μας διάλογος, τι ακριβώς είναι δικός μας κόσμος. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα στεγανό. Αντιθέτως έχουμε φτάσει, κατηγορούμε τις φούσκες, δηλαδή κατηγορούμε τους ελάχιστους πυρήνες τους οποίους μπορούμε να λέμε αυτά που όντως μας ενδιαφέρουν και θεωρούμε πολύ καλή ιδέα να έχουμε κοινό πεδίο συζήτησης με την Τατιάνα. Και εμένα μου φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη μας ήττα. Γιατί εδώ είναι άλλο πράγμα. Το να πεις ότι εγώ είμαι υπέρ του Δημοσίου Πανεπιστημίου, είμαι κατά της παραβίασης του άρθρου 16 για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και να χάσεις. Μπορείς να χάσεις, πας στο διάλογο, εντάξει, έχασες, είναι πολιτική. Μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά είναι άλλο αυτό. Και άλλο να έχεις χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου σε σχέση με τα εντελώς στοιχειώδη πράγματα όπως το τι μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε. Πού είμαστε εμείς, ρε παιδί, ποια είναι δική μας κουβέντα. Αυτή τη στιγμή έχει αλωθεί, έχει τραβηχτεί το χαλί κάτω από τα πόδια μας και σε αυτό το εντελώς στοιχειώδες επίπεδο του να μπορούμε να πούμε ότι κάποια θέματα δεν είναι δική μας κουβέντα. Αυτό αφορά και το αστυνομικό ρεπορτάζ για τις κραυγές, για την τάδε φρικτή δολοφονία, το τάδε φρικτό έγκλημα, την παιδοκτονία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφορά κάποια ζητήματα τρας κουλτούρας, σαν την Eurovision. Αφορά ένα κάρο θέματα στα οποία λες είναι ποτέ δυνατόν. Τρεις μέρες. Όλοι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας άνθρωπος που να πει ας σας δημοσιοποιήσω το ποίημα που έγραψα για τη γειτόνισσα που την είδα να απλώνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να έχει έναν καημό που να μην είναι τόσο πολύ σιδερωμένος και συντονισμένος με το πλήθος. Είναι αυτή η σκηνή από τους Monty Python εκεί πέρα που είναι όλοι μαζί, λέει είστε όλοι μοναδικοί. Ναι, είμαστε όλοι μοναδικοί. Οπότε τα social από τη μια υπηρετούν αυτό το όραμα της μοναδικότητας όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να πει αυτό που θέλει και κοιτάς αυτό που θέλει να πει ο κάθε άνθρωπος και λες πώς γίνεται όλοι να μπορούν να πούν αυτό που θέλουν και όλοι να λένε το ίδιο. Είναι συγκλονιστική επιτυχία του συστήματος. Αυτά. Τα βγάλεις από μέσα σου. Λοιπόν, για τα σχόλια. Εγώ δεν διαφωνώ με το ότι η Θεσσαλονίκη είναι συντηρητικότερη με σχετικούς όρους. Λέω ότι ακόμα και σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη υπάρχει το άσπρο και το μαύρο που γράφεται. Αλλά επειδή τη μία θα δεις την καλή πλευρά και είναι μια συνεχιζόμενη μάχη, ούτε σπιθαμή γη στους σεξιστές, τρανσφοβικούς κλπ. Είναι μια συνεχιζόμενη μάχη. Δεν γίνεται να έχεις αυτά τα πάνω κάτω. Είναι όλα πιο. Παίρνουν χρόνο κάποια πράγματα. Τι κι άλλο ήθελα να σχολιάσω. Πολύ επιφανειακή αντιμετώπιση στα social. Ήταν όμως κόμπος στο στομάχι. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ συνεχίζοντας για την επίθεση. Ήταν σοκαριστικό, έτσι. Δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Τόσοι πολλοί να βλέπεις να τρέχουν, να κάνουν, να ράνουν. Προφανώς έχει σχέση με την πρόσφατη κουβέντα συζήτηση που έγινε γύρω από τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και μάλλον έχει σχέση και με όλο το δηλητήριο που ηχήθηκε. Δεν μπορείς εδώ να κάνεις μια ευθεία σύνδεση, αλλά μπορείς να πεις ότι όταν δίνεται κεντρικό βήμα σε παπαδαριό, στον κάθε άσχετο, σε κάθε αντιεπιστημονική άποψη Και όταν αυτό το πράγμα τροφοδοτείται και συζητιέται και χρησιμοποιεί και μπαίνει και στα social και θα τρυπώσουν εκεί πέρα και οι φασίστες και τα αλφα mails της φακής να μιλήσουν και να πούν την αποψάρα τους, οι influencers και όλο αυτό το πράγμα και να στρέψουν όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που σίγουρα νιώθει ο κόσμος, να τη στρέψουν πάνω στον θεωρητικά αδύναμο, έχεις αυτό που έχεις. Σήμερα δεν ξέρω, δεν έχω δει την Κωνσταντίνε την τηλεοπτική συζήτηση, είναι σοκαρισμένη. Δεν είμαστε σοκαρισμένοι σήμερα. Και να πούμε ότι προφανώς δεν πρέπει τα κανάλια να ρωτήσουν κάποιον κοινωνικό επιστήμονα, κάποιον επιστήμονα, μια επιστημόνισσα για το τι συνέβη και τα αίτια της βίας στη Θεσσαλονίκη. Ας φωνάξουν ένα Μητροπολίτη. Θέλω να διαβάσουμε αυτό το σχόλιο. Ως γκέι άτομο, όταν είμαι με το αγόρι μου έξω, το δημογραφικό που φοβάμαι περισσότερο απ' όλα είναι έφηβα αγόρια. Είχα λάβει μέρος σε μια κουβέντα στο Ρομάντσο για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Ήταν εκεί ο Βασίλης Θανόπουλος από το Antivirus, πήρε και συνέντευξη από το θύμα της επίθεσης και έλεγε αυτό το πράγμα, ότι σκεφτείτε η ατιμωρησία αυτή πώς επιδρά στον τρόμο που νιώθουμε βγαίνοντας έξω. Το να βλέπεις ότι αυτό σημαίνει ένα ελευθέρας για τους μπάτσους, ότι και για τους και στην πραγματικότητα κανείς δεν πλήρωσε, που λέει σε αυτά τα άτομα ότι προχώρα και μη σε νοιάζει. Και έλεγε αυτό το πράγμα, έλεγε σκεφτείτε τον τρόμο, την απόγνωση που προκαλεί, τώρα δεν είναι τα λόγια του, αλλά σκεφτείτε το πόσο εντείνει το φόβο αυτών των ατόμων να βλέπεις αυτήν την τόσο ανέμελη ατιμωρησία σε αυτή την τόσο εμβληματική δίκη του Ζακ. Και εγώ θεωρώ πολύ σωστό αυτό που είπε Στάνο και που νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος το έγραψε και θεωρώ και σωστή την συσχέτιση. Περάσαμε από μια περίοδο που τα κανάλια που τώρα προσποιούνται ότι είναι σοκαρισμένα, όλο αυτό το διάστημα που συζητούσαμε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πάλι το μοτίβο ήταν το εξής. Φέρνω κάποιον σεξιστή τράγο, κάποιον ομοφοβικό τράγο, διαχέει, ξερνάει δηλητήριο ομοφοβικό σε πανελλαδική εμβαηλία και παριστάνω ότι προσπαθώ να τον συμμαζέψω. Αλλά αφού τον έφερες τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Τον έφερες και τον φέρνεις. Και τον παριστάνεις ότι να ακουστούν όλες οι απόψεις. Τώρα ισχύει αυτό, τώρα που έγινε η τρανσφοβική επίθεση. Δηλαδή, θα φωνάξουν τα κανάλια κάποιον υπέρ της επίθεσης, πιθανώς και κάποιον κατά. Εκεί δεν ισχύουν ότι είμαστε με όλες τις απόψεις. Προφανώς δεν ισχύει. Γιατί επιλέγεις ποιες απόψεις θα προβάλλεις. Οπότε, όπως δεν πρέπει τώρα να βγάλεις τον άλλον που θα συνεχίσει να χύνει μίσος πάνω σε, και με όλη την τρανσφοβία και την ομοφοβία, ούτε τότε πρέπει να βάζεις μια ντουντούκα στον κακοποιητικό λόγο. Και το λέγανε, δεν είναι ότι το είπανε οι οργανώσεις, το λέγανε. Και γι' αυτό που ακούστηκαν στη Βουλή και για το που εντείνουν όλες τις φοβίες και τροφοδοτούν ένα συγκεκριμένο αίσθημα. Εγώ είδα ανθρώπους της κοινότητας να λένε, και είδα και ένα σχετικό βίντεο, ότι τώρα θα ενταθούν οι επιθέσεις. Δεν θυμάμαι το όνομα του οποίου νομίζω που το έλεγε σε ένα βίντεο, ότι επειδή υπάρχει αυτό το πράγμα και υπάρχει αυτή η αντίδραση σε αυτό που ψηφίστηκε, ότι θα ενταθούν οι επιθέσεις, και σε κάθε περίπτωση είναι δύο πράγματα. Γιατί πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά και το πώς φτάνει ο άλλος τώρα να αρχίσει να κυνηγάει δύο άτομα διαφορετικά στον δρόμο και πώς μπαίνει όλος ο όχλος. Υπάρχει ένα κομμάτι, συγγνώμη Κωνσταντίνε, να το κλείσω. Υπάρχει ένα κομμάτι που δημιουργεί την αδικία, αυτή την ασφυξία, την οποία μπορεί να τη νιώθουμε όλοι με, όχι με τον ίδιο βαθμό ή με διαφορετικό βαθμό, αλλά το νιώθουμε, ρε παιδί μου. Νιώθουμε την αδικία, νιώθουμε την ασφυξία, νιώθουμε τις χαμηλές προσδοκίες, νιώθουμε μια σειρά από πράγματα. Να το κλείσω, Κωνσταντίνε. Να διορθώσουμε απλώς το τυπογραφικό στον τίτλο, θα με συγχωρείς. Γράφουμε τρανσοφοβική το στην ώρα. Ναι. Τρανσφοβική. Ναι, και υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι που από τα πάνω που τροφοδοτεί όλη αυτή την αδικία. Και νιώθεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα, νιώθεις ότι δεν υπάρχουν προσδοκίες, ίσως νιώθεις, τώρα δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του καθενός, νιώθεις πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχει και εκεί έρχεται ένα άλλο κομμάτι της ακροδεξιάς, το δίθεν αντισυστημικό, που σου λέει κοίτα ποιο είναι το πρόβλημά σου και σε στρέφει, εκμεταλλεύεται όλο αυτό το πράγμα και σε στρέφει πάνω σε αυτόν τον ίσως αυτόν που πιστεύεις εσύ ότι είναι πιο αδύναμος, γιατί δεν είδα τα άτομα που δέχτηκαν την επίθεση να είναι αδύναμα. Εγώ δεν θα το αντιμετώπιζα έτσι αν με είχαν κυνηγήσει 100 άτομα. Επειδή είδα μια συνέντευξη που έδωσε το Άρη, εγώ δεν θα μπορούσα να τα αντιμετωπίσω τόσο ψύχρεμα. Για να ξέρουμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι σίγουρο ότι είναι ο πιο αδύναμος. Εγώ το είδα πάρα πολύ. Και τα δύο τα άτομα τα είδα πάρα πολύ δυνατά και τα θαύμασα με το πώς στάθηκαν μετά την επίθεση. Ναι. Καρδούλα το ξέρει του καθενός. Τι χρειάζεται να υπομείνει και τι χρειάζεται κιόλας και πόσο μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι λίγο πολύ ορίζεται το σεις προνόμιο. Το να μην ξέρεις πώς είναι να κυκλοφορείς το δρόμο με τον άνθρωπό σου χωρίς φόβο. Αλλά έχει μια σημασία ότι υπάρχει πια ένας κόσμος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης που μπορεί να αρθρώσει την κουβέντα αυτή, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Τώρα, δεν το ξέρω καλά, θεωρώ αρκετά πιθανό να αληθεύει αυτό που γράφτηκε, ότι μέχρι να μπορέσουν εκατοντάδες άτομα να φωνάζουν χρυσαυγίτικα συνθήματα μαζί με τα ομοφοβικά, είναι πολύ πιθανό ότι έχει υπάρξει και εκεί ένα ελευθέρας από την αστυνομία για αρκετό καιρό. Δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θράσος το οποίο καλλιεργείται για αρκετό καιρό μέχρι να μπορέσει να εκδηλωθεί έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς και χρειάζεται να κοπεί αυτό το θράσος νωρίς, πριν να θρηνήσουμε και άλλα θύματα, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Η ανάμνηση της υπόθεσης του Ζακ λέει ακριβώς αυτό, ότι αυτές οι συμπεριφορές που ανεχόμαστε είναι κομμάτι μιας κουλτούρας η οποία δεν είναι μόνο κακοποιητική, βίαιη, είναι φωνική. Οπότε αυτό διακυβεύεται σε αυτή την κουβέντα. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να το καταλαβαίνουμε και να το θυμόμαστε καθώς τα συζητάμε. Ναι, ρωτάτε για το. Ουσιαστικά είναι μια ερώτηση εδώ για το ποια απειλή νιώθουν όλοι αυτοί. Δεν βάζεις λογική σε αυτό. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις ακριβώς γιατί απειλεί τον άλλον η διαφορετικότητα και ένας άνθρωπος που θέλει να ζήσει απλώς διαφορετικά και με τα ίδια δικαιώματα. Η πιο λογική ερώτηση, το καταλαβαίνω, τι σε νοιάζει, άνθρωπε μου, τι σε απειλεί, πώς σε επηρεάζει εσένα στη ζωή σου. Το μόνο που μπορεί να σε νοιάξει είναι ότι δεν μπορείς να το προσβάλλεις αυτό το άτομο. Δηλαδή, αυτό είναι η περίφημη τυραννία της πολιτικής ορθότητας. Ότι δεν μπορείς να προσβάλλεις ελεύθερα όποιον γουστάρεις. Sorry, αυτό δεν γίνεται, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ξέρω ότι κάποιοι πιέζονται πάρα πολύ. Πιέζονται πραγματικά. Αυτό θα πρέπει να το καταπιούν. Αλλά κατά τα άλλα, πέρα από το ότι την ανάγκη να μην το προσβάλλεις, δεν τους επηρεάζει σε τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψέματα, μουφές, μίσος. Δεν ψάχνεις και πάρα πολύ εκεί με το μίσος. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο και τα πορίσματα για τα Τέμπη. Όπως καταλαβαίνετε, η λέξη πορίσματα στον πληθυντικό δείχνει ένα κομμάτι αυτής της ήδη ένα κομμάτι αυτής της υπόθεσης, όπως το καταλαβαίνουμε, όπως συμβαίνει πάντοτε στις εξεταστικές επιτροπές. Καταλήγουν σε χωριστά πορίσματα. Θα τα διατρέξουμε ένα προς ένα, αλλά νομίζω, Θάνο, ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το πλειοψηφικό, αυτό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Εκεί νομίζω ότι θα βρούμε τα μεγαλύτερα μαγαριτάρια. Λύθηκε το θέμα, δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ένα πόρισμα που λέει ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη για αυτά που λέτε για τον μπάζωμα. Εσείς οι κακοί που θέλετε να εκμεταλλευτείτε πολιτικά το θέμα, δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Φταίει ο Σταθμάρχης, φταίνε οι νεκροί μηχανοδηγοί και ίσως φταίει και η Hellenic Train. Φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την πολιτική ηγεσία. Μπορώ να διαβάσω μια φράση που μου άρεσε πολύ, Θάνο? Θα διαβάσει ο καθένας την αγαπημένη του φράση από αυτό? Εντάξει, μπορούμε να διαβάσουμε και λίγες ακόμα, αλλά αυτή μου άρεσε πολύ. Όπως επιβεβαιώθηκε από όλους τους μάρτυρες που κατέθεσαν ενώπιον της Επιτροπής, εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Ναι, γιατί δεν έχουμε μια σύγκρουση κάθε μέρα. Γι' αυτό. Ναι, ισχύει αυτό, το επιβεβαιώνω. Δεν έχουμε μια σύγκρουση τρένων κάθε μέρα. Μπορεί να περάσουν τρένα χωρίς να συγκρούσουν μεταξύ τους. Έχει συμβεί δηλαδή και άλλες φορές. Μία μέρα δεν συνέβη. 28 Φεβρουαρίου το βράδυ προς 1η Μαρτίου του 2023. Αυτό αποτελεί κολοσιαία λαθροχειρία σε σχέση με όσα έχουν υποθεί. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε πιάσει, νομίζω, πολύ σωστά στην ανασκόπηση με τα αποσπάσματα που είχαμε πάρει από την Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί έχεις ένα μάρτυρα, ο οποίος σου λέει κάποια στιγμή, υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Λες, α, από το ανθρώπινο λάθος έγινε. Λέει, ναι. Και μετά του λες, αν υπήρχε το σύστημα, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το λάθος. Όχι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία σε όλα αυτά κρατάει το κομμάτι που τη συμφέρει και λέει: όλοι οι μάρτυρες μας είπαν ότι αυτό συνέβη λόγω του ανθρώπινου λάθους. Και θα δείτε, έχει μια λίστα με τα 7 λάθη που έγιναν, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν λέει κανείς ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό χωρίς το ανθρώπινο λάθος, αλλά λέμε ότι τα συστήματα τα έχουμε επειδή οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Τόσο απλό είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Τα συστήματα τα έχουμε ακριβώς προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος, το ενδεχόμενο να έχουμε φωνικές συνέπειες εξαιτίας ενός ανθρώπινου σφάλματος. Ναι, και επίσης ελέγχεται για το τι ισχύει στην πραγματικότητα για τους μηχανοδηγούς που αναφέρει. Δηλαδή, αυτά είναι ζητήματα που αν είχε κληθεί, ας πούμε, ο κύριος Γενιδούνιας, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, θα μπορούσε να τον είχαν ρωτήσει για το τι υποχρεώθηκαν να κάνουν οι μηχανοδηγοί και να απαντήσει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Δηλαδή, διαβάζουμε στο κατάπτυστο αυτό πόρισμα της Νουδού ότι δεν ακινητοποίησαν το τρένο όσο όφυλαν, δεν επικοινώνησαν με το σταθμάρι για να διευκρινίσουν ότι η αμαξιστή είχε μπει ανάποδα στη γραμμή καθόδου. Και είναι ένα ερώτημα. Μπορούσαν? Ήταν θέμα γραμμών? Ήταν θέμα συστημάτων που δεν δούλευαν? Είναι γενικά πρόβλημα να βρίσκεις 4 ευθύνες σε νεκρούς ανθρώπους και να μην έχεις επιτρέψει τον αντίλογο, έτσι. 7. Τις ίδιες λέμε. Α, είναι και στο σταθμάρχη. Ναι. Σταθμάρχης. Όχι, ο σταθμάρχης είναι 7, λέω. Α. Ο σταθμάρχης είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ναι. 7 συνολικά. Και είναι και οι άλλοι που είναι νεκροί. Ναι. Δεν μπορούν να απαντήσουν. Δεν δέχθηκαν ένα εξώδικο από την πλευρά της οικογένειας του ενός μηχανοδηγού. Δεν καλέσαμε τον πρόεδρο των μηχανοδηγών. Δεν καλέσαμε έναν μηχανοδηγό να πει στην Εξεταστική: γίνεται αυτό που λέτε? Γιατί αυτή τη στιγμή το έχουν βγάλει ένα πόρισμα μόνοι τους και επικαλούμενοι κάποιους διοικητές. Αλλά στην πράξη, στη γραμμή που συνέβαινε αυτό, γινόταν? Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω παρακολουθήσει σχετική συζήτηση, γιατί δεν μοιάζει κιόλας να ρίξω ευθύνη στο νεκρό, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα μου δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση περισσότερο. Αλλά ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι, δεν είναι το, συγγνώμη Κωνσταντίνη για να το κάνω και σαφές, ότι δεν είναι ότι θα μπορούσε να έχει σφάλει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να είναι μια σειρά από μοιραία λάθη που τα κάνανε και κάποιοι δεν είναι εν ζωή. Αλλά δεν είναι ότι έχει ξεκαθαριστεί κιόλας ποια ήταν αυτά τα λάθη. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει δοθεί ο αντίλογος για αυτά τα λάθη. Αυτό θέλω να πω. Είναι κάπως κοντά σε αυτά που περιμέναμε, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι απόλυτες. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Είναι η κουβέντα που κάναμε από την αρχή. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια να υποβαθμιστούν έως και να αποσιωπηθούν οι συστημικές ευθύνες και να πέσει όλο το βάρος στο ανθρώπινο σφάλμα. Γιατί προφανώς τι πιο βολικό από το να είσαι η κυβέρνηση, να έχεις διαλύσει τα τρένα και μετά να φέρνεις ως μοναδικό επιχείρημα για το τι φταίει, ως μοναδική εξήγηση για το τι έφταιξε, τον ανθρώπινο παράγοντα. Ναι, αλλά όπου δεν συμβαίνει αυτό, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες διατυπώσεις. Λοιπόν, έχουμε διατυπώσεις κατά της ιδιωτικοποίησης. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία που καταγγέλει την ιδιωτικοποίηση της τρένοσε, γιατί δεν την έκανε η ίδια. Η διάσπαση του ΟΣΕ το 1996 με τη δημιουργία των θυγατρικών του εταιριών ΕργοΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ και ΓΕΟΣΕ συνέτεινε στην προβληματικότητα εκτέλεσης των σιδηροδρομικών έργων. Σόπα! Απίστευτο. Η εκτέλεση των συμβάσεων για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο υπήρξε για μεγάλη χρονική περίοδο προβληματική. Σόπα! Το πρόβλημα επιτάθηκε με την πώληση, σε εισαγωγικά το έχουν το πώληση, δεν καταλαβαίνω γιατί, το 2017 της τρένωσε με δυσμενέστατους για το ελληνικό δημόσιο όρους στον κρατικό ιταλικό σιδηρόδρομο, Κωνσταντινούπολη. Καλά, εδώ δεν λες σώπα, εδώ βγαίνεις από τα ρούχα σου. Και λες, α, θυμάμαι, παιδιά, θυμάμαι. Ήταν τότε που ήσασταν στα κάγκελα και τα λέγατε αυτά, έτσι. Ναι, δεν ναι, θυμάμαι. Είναι τότε που ήμασταν μαζί και λέγαμε ότι όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί, για πείτε μου, είναι καλός ο λογαριασμός? Ιδιωτικοποίηση των τρένων, υποβάθμιση της ασφαλείας, 57 νεκροί. Σας φαίνεται θετικός ο απολογισμός? Γιατί όχι, το, μα το κρίνουν ότι είναι αρνητικό. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι ότι εμείς λέγαμε τότε ότι είναι λάθος. Εσείς τι λέγατε? Αλλά δεν είναι, δεν βγάζεις άκρη. Ο ΣΕΛΗ πρέπει να ενισχυθεί, Θάνο. Τόσο χρηματοδοτικά όσο και με ανθρώπινο δυναμικό. Τι θυμάσαι την ταινία με το Σταυρίδι? Το ρε με κάνεις πρωθυπουργό. Mm-hmm. Το κάνεις πρωθυπουργό τώρα αυτόν. Πότε σταμάτησε ο ΣΕΝΑ? Πότε άρχισαν οι απολύσεις? Και... Λέει. Ναι, ο ΣΕ έχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους ασθενείς του ελληνικού δημοσίου. Γιατί? Οι δε μνημονιακές πολιτικές. Α, τα μνημόνια. Α, πώς το ξέχασα, ρε, με τα μνημόνια. Οι δε μνημονιακές πολιτικές από το 2010 και μετά τον αποδυνάμωσαν, αφού έχασε πάνω από τους μισούς του εργαζόμενους. Τα μέτρα που ελήφθησαν από το 19 και μετά για αύξηση της χρηματοδότησης και των εργαζομένων πρέπει να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση. Μην τυχόν και δεν μας θυμίσουν ότι έχουν ήδη λάβει μέτρα, αλλά σου λέει, τα θυμάσαι τα μέτρα που πήραμε? Θέλει κι άλλα. Και λες, εντάξει, παιδιά, και εσείς είπαμε να κάνετε κάτι καλό, αλλά πόσα να σας ζητήσουμε πια? Δηλαδή και αυτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πόσα να χαρίσει πια? Μέτρα πήρανε. Γιατί μέχρι ένα σημείο υπήρχαν δύο σταθμάρχες, μετά άρχισε έναν ένας. Την τηλεδιοίκηση π.χ. δεν τη φτιάξανε. Τεκμηριωμένα η τηλεδιοίκηση καίγεται το 2019. Ποια μέτρα πήρανε? Τους 200 του Καραμαλή. Μισό λεπτάκι τώρα. Τους 200 του Καραμαλή. Εδώ λέει ότι οι μνημονιακές πολιτικές είχαν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ΟΣΕ. Έχασε πάνω από τους πλούς εργαζόμενους. Αυτό δεν το λέει εδώ. Ποιος το στήριξε αυτό? Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ, εμείς ψηφίσαμε ναι σε όλα. Και θυμάστε ότι το να χάσει τους μισούς του εργαζόμενους είχαμε πει σε κουβέντες που είχαμε κάνει και με τον εμπειρογνώμων αυτόν που είχαμε φέρει, του είχαμε πάρει συνέντευξη, με τον οποίο διαφωνούσαμε πολιτικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο συμφωνούσαμε ότι αυτό έχει τεράστια σημασία. Και αυτό είναι ένα ανάχωμα στις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σφάλμα. Το να είναι κι άλλος. Αλλά εδώ πέρα ξαφνικά λέγεται έτσι, παρεμπιπτόντος, έτσι περαστικά. Το πετάει κι αυτό. Α, ξέρεις κάτι, είναι οι μνημονιακές πολιτικές. Α, ναι, δεν στο είπα. Έχουμε αποδυναμώσει τον ΟΣΕ. Και λες, α, κοίτα να δεις, φίλε, α, ναι. Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα? Εμείς το σκεφτήκαμε. Είναι αυτό που πουλάς κομμάτια σε ιδιώτες εισαγωγικά που είναι κρατική επιχείρηση, μειώνεις το προσωπικό, δεν δίνεις λεφτά για συντήρηση και γενικά απαξιώνεις ένα δημόσιο οργανισμό. Έχεις ξανακούσει, Κωνσταντίνε, να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε δημόσιο οργανισμό? Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Ναι, θα τα αλλάξει ο Μητσοτάκης, θα τα φτιάξει. Και αυτό ήταν το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, φτάνουν για να αποφύγουν να πούνε ότι φταίει και ο Καραμαλής, φτάνουν σε γραμμή κουκουέ και μιλάνε για τον τεμαχισμό του ΟΣΕ. Για τον κύριο Καραμαλή λένε ότι έχει αναλάβει, που είναι αυτό το κομμάτι, η πολιτική ευθύνη αντικειμενικά αναλήφθηκε από τον τότε υπουργό κύριο Καραμαλή με την άμεση παρέτησή του την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος, πράξη που εκτός των άλλων διευκόλυνε τον έλεγχο της υπόθεσης. Ναι, γιατί θα μπορούσε να κάνει μια επιτροπή ο ίδιος ο Καραμαλής και τελικά την έκανε ο Γεραπετρίτης, δεν ξέρω τι διευκόλυνε. Ναι, θα μπορούσε να έχουν συγκαλύψει περισσότερο. Οι ευθύνες όλων των άμεσα εμπλεκομένων στο τραγικό δυστύχημα, καθώς και των προσώπων που κατήχαν υπεύθυνες θέσεις στους αρμόδιους οργανισμούς και εταιρείες, ελέγχονται ήδη από την τακτική δικαιοσύνη. Ελέγχονται γιατί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλεγξε την 717 και έκανε το αίτημα. Δεν ξέρουμε σε τι φάση θα ήταν η ελληνική δικαιοσύνη, δεν υπήρχε και παράλληλη έρευνα της εισαγγελίας. Και δεν ελέγχονται όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, γιατί αν δεν παραπέμψει η Βουλή τον Καραμαλή, δεν τον παραπέμπει κανείς. Για τον Καραμαλή να πούμε ότι στα απορίσματα των υπολείπων κομμάτων περιγράφεται ότι βεβαίως στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη κακουργηματικού χαρακτήρα κιόλας, αλλά τι τα θες, ναι. Έτσι είναι αυτά. Η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι έχουν πλειοψηφία και άλλοι όχι. Ναι, η Νέα Δημοκρατία λέει επίσης, τα βλέπω ένα-ένα, Κωνσταντίνε, δεν μπορώ να διαλέξω ποιο είναι το αγαπημένο μου σημείο. Η ανάλυση από την Επιτροπή δεν ανέδειξε πράξεις ή παραλήψεις πολιτικών προσώπων που να συνδέονται το δυστύχημα. Και εδώ θα πει κάποιος, ρε παιδιά, δεν είχε ενημερωθεί ο Καραμαλής? Στην εξεταστική δεν έχει κατατεθεί ποτέ ότι έχει ενημερωθεί ο Καραμαλής. Καταπληκτικό, ε! Η εξεταστική είναι σαν. Σε αυτό, έκλεισε αυτό το... βιαστικά για να μην λάβει υπόψη της την δημοσιοποίηση της επιστολής που απεδείκνυε. Τσολίδης λέγεται. Τσαλίδης. Ο Φίλιππος Τσαλίδης, ναι. Είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος είχε ενημερώσει για αυτά που συνέβησαν. Ναι, είναι σαν δικαστήριο σε αυτό το κομμάτι εξεταστική. Δηλαδή, αν δεν έχει κατατεθεί στο δικαστήριο η μαρτυρία ή το στοιχείο, δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι θα πρέπει να διαβάσει ο Μαρκόπουλος τα εξώδικα. Δεν τα έχει καταθέσει κάποιος επίσημα τα εξώδικα. Ότι εγώ, ο Γενιδούνιας, έστελνα εξώδικα στον Καραμαλή και κοιτάξτε τι γράφει. Έχει απαντήσει συσσαγωγικά ο Καραμαλής για τα εξώδικα του Γενιδούνια. Δεν έχει καταθέσει ο Γενιδούνιας. Δεν κάλεσαν και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Τρένοσέ. Οπότε δεν έχει κληθεί κάποιος που να πει ήξερε ο Καραμαλής. Φοβερό. Και, έτσι, και γι' αυτό έχει σημασία το ποιους καλείς τους μάρτυρες και στο πόρισμα. Οπότε βλέπουν το πόρισμα και λέει, δεν μας είπε κάποιος ρε παιδιά ότι είχε ενημερώσει τον Καραμαλή. Περίεργο, ε. Άρα δεν υπάρχουν παραλήψεις του κυρίου Καραμαλή, άρα θός. Γι' αυτό η συμβουλή μας είναι να προσέχετε πάρα πολύ όταν είναι να φτιάξετε εξεταστική επιτροπή, να έχετε την πλειοψηφία, παιδιά. Να. Συμβουλή από μένα για σας, σε ό,τι σας τύχει στη ζωή σας, κρατήστε αυτό από μένα. Να έχετε την πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Και γενικά δηλαδή, αν βρεθείτε κατηγορούμενοι ή κατηγορούμενες για κάτι, να μπορείτε, ευχόμαστε να μπορείτε, να μαζέψετε τους φίλους σας για να εξετάσουν τις πράξεις σας και να πούνε αν το κάνατε. Αν το γεγονός ότι ψευδόταν δημόσια εις γνώση του δεν είναι ποινικά κολάσιμο, ποιο είναι το νόημα της Βουλής στην τελική, κοροϊδευόμαστε τελείως. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και το ζήτημα της ψευδομαρτυρίας εκεί πέρα, της ψευδορκίας για την περίπτωση του Καραμαλή, για το ότι έχει πει ότι δεν γνώριζε ενώ γνώριζε. Αλλά ξέρεις και αυτό τώρα περνάει λίγο στον ντούκου μπροστά στο πολύ βαρύτερο, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε θέση ευθύνης, είχε τις πληροφορίες που έρχονταν από διάφορες πλευρές και που έλεγαν ότι είναι επικίνδυνο να μπαίνει κανείς στα βαγόνια, και είναι αυτό που είπε η Καριστιανού. Μας κορόιδεψαν, μας λέγανε ότι μπορούμε να μπαίνουμε και ότι είναι ασφαλές και δεν ήταν. Αυτή είναι μια αλήθεια που μας απέκρυψαν. Δεν την απέκρυψαν γενικώς και αορίστως. Οι άνθρωποι αυτοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο προϊστάμενό τους. Αυτή την αλήθεια την απέκρυψε ο αρμόδιος υπουργός. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε τις πληροφορίες αυτές να τις μετατρέψει σε πρακτική πολιτική που να επιλύει αυτά τα προβλήματα. Δεν έγινε και στήχησε αυτό που στήχησε. Να, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαφορές στα πορίσματά τους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρύπτει ποινικές ευθύνες στον Καραμαλή και στον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Στον έναν για τα συστήματα ασφαλείας, στον άλλον για το μπάζωμα. Το ΚΚΕ ευθύνες σε όλους από το 2009 και μετά. Έχει βγάλει ένα πόρισμα 42 σελίδων το ΚΚΕ και προκύπτουν. Λέει το ΚΚΕ, σαφέστατες ποινικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών υποδομών και μεταφορών της περίοδου 2009-2023, κακούργημα της διαπαραλήψεως διατάραξης ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, από το οποίο προήλθε ο θάνατος 57 ανθρώπων. Και βάζει μέσα Ρε, Παραγκούση, Βορύδη, Χατζηδάκη, Χρυσοχοίδη, Σπίρτσι, Καραμαλή. Λοιπόν. Και ναι, της Νέας Αριστεράς είναι για σύσταση προανακριτικής. Επικεντρώνεται εκεί πέρα. Άρχισα λοιπόν, ναι. Το σχολιάζει ο κόσμος πλέον, το έχει πιάσει. Είναι παρατέταρτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Αγάπη μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και τα λέμε αύριο στις 2:10.